olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 maja minęła 22. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. We wtorek zbierze się ponownie Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Policja znalazła ciało chłopca poszukiwanego od prawie 2 tygodni na Dolnym Śląsku. We Francji mniej ciężkich przypadków koronawirusa, zmarło najmniej osób od początku kwietnia. Po 7 godzinach do wtorku przerwano Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Sędziowie obradujący od wczorajszego południa mają wyłonić 5 kandydatów, spośród których prezydent wybierze pierwszego prezesa. Pełniący jego obowiązki sędzia Kamil Zaradkiewicz poinformował, że w 3 głosowaniach nie została wyłoniona komisja skrutacyjna, czyli licząca głosy. Powstały istotne wątpliwości i zastrzeżenia co do tego, w jaki sposób komisja powołana do liczenia głosów nad powołaniem komisji skrutacyjnej tego obliczenia głosów dokonała. Ta kwestia będzie oczywiście pierwszym punktem po wznowieniu obrad we wtorek. No i mam nadzieję, że już tym razem we wtorek będzie można przystąpić po powołaniu komisji skrutacyjnej do dalszego procedowania, czyli przejścia do tej właściwej fazy, a mianowicie wyłonienia kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Z końcem kwietnia skończyła się kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Jeszcze przed 1 maja ze względu na pandemię odwołano 2 zaplanowane zgromadzenia. Prokuratura potwierdza, ciało znalezione w Kwisie to poszukiwany chłopiec z Nowogrodźca. 3,5-letni Kacper zaginął na terenie ogródków działkowych, w pobliżu których przepływa rzeka. Dziecko zostało rozpoznane przez rodzinę, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Tomasz Czułowski. Bardziej prawdopodobną wersją jest to, iż chłopiec, który przebywał pod opieką swojego ojca na terenie ogródków działkowych, w pewnym momencie w czasie nieuwagi ojca oddalił się stamtąd i niestety wpadł do rzeki. Okoliczności, w jakich zostało ujawnione ciało dziecka w rzece Kwisa, potwierdzają tą wersję wydarzeń. Poszukiwanie chłopca trwało od poniedziałku, 27 kwietnia. Przez prawie 2 tygodnie przeszukano ponad 500 hektarów okolicznych terenów. Najmniej od początku kwietnia ofiar śmiertelnych koronawirusa jednego dnia we Francji. Zmarło 80 zakażonych osób. Ponad 22,5 tysiąca pacjentów z COVID-19 jest pod opieką lekarzy. Z Paryża Marek Brzeziński. Od początku epidemii we Francji w marcu tego roku według najnowszego komunikatu Ministerstwa Zdrowia zmarło 26 310 osób. W dalszym ciągu bardzo powoli, ale systematycznie maleje liczba chorych wymagających umieszczania na oddziałach intensywnej terapii. Przebywa tam 2812 pacjentów. Liczba zmniejszyła się w ciągu 24 godzin o 56 osób. Od początku epidemii w placówkach medycznych umieszczono niemal 96 tysięcy chorych. 56 tysięcy hospitalizowanych osób zostało wyleczonych i wróciło do domów. Mimo tych optymistycznych statystyk, władze wolą jednak zrobić wszystko, aby uchronić kraj przed nawrotem epidemii. Parlament francuski przyjął rządowy plan przedłużenia sanitarnego stanu nadzwyczajnego do 10 lipca. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jak informuje Agence France-Presse, na całym świecie w wyniku pandemii koronawirusa zmarło ponad 275 tysięcy osób. COVID-19 potwierdzono u prawie 4 milionów chorych. Najbardziej dotkniętym kontynentem jest Europa. W Wielkiej Brytanii zmarło ponad 31 tysięcy osób, we Włoszech 30 tysięcy, w Hiszpanii 26 tysięcy. W Polsce do tej pory potwierdzono 15 tysięcy 651 zakażeń, zmarło 785 osób. 5 437 pacjentów pokonało COVID-19. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotny deszcz nad morzem i na południu, będzie tylko od 5 do 9 stopni. Jutro prawie w całym kraju słonecznie, tylko na zachodzie może przelotnie padać. Termometry pokażą 20 stopni w Trójmieście, 22 w Lublinie, 23 w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Szczecinie, 24 stopnie we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Z

samym roku powstaje inny ważny związek – Młodzieży Wiejskiej. Postępowe polityczne ruchy chłopskie zwyciężały wtedy, gdy szły do walki ramię w ramię z rewolucyjnym ruchem robotniczym. Umacniać więc będziemy Sojusz Robotniczo-Chłopski. Podstawę władzy ludowej w naszym kraju, uznając jednocześnie przodującą rolę klasy robotniczej w narodzie polskim oraz ideowe przywództwo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Peggy Sue, oh how my heart yearns for you, oh Peggy, my Peggy Sue. Oh well I love you girl, yes I love you Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, pretty, pretty, pretty, pretty Peggy Sue, oh, oh Peggy, my Peggy Sue. Yeah, and I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Well, I love you, gal. I want you, Peggy Sue. Yes, I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, girl, and I want you. Little Rock w amerykańskim stanie Arkansas wybuchają zamieszki na tle rasowym. Sąd Najwyższy USA nakazał władzom stanowym wpuścić czarne dzieci do białych szkół. Te odmawiają. Rok 1957. Little Rock, Arkansas. To Little Rock w stanie Arkansas. Biali nie chcą wpuścić grupki czarnych uczniów do szkoły, do której chodziły dotąd same białe dzieci. Dochodzi do starć z policją. Tak oto wygląda integracja rasowa w Arkansas. Kolor skóry cały czas wzbudza emocje na południu USA. Integracja doprowadzi do powstania kolorowej mieszanki. W jednej rodzinie będą dzieci białe i czarne. Uważamy, że to kala naszą rasę i dlatego nie chcemy, żeby zdarzyło się to u nas na południu. Oto druga odsłona konfliktu. Nocą prezydent Eisenhower wysyła do Little Rock 500 spadochroniarzy ze 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej. Mają zaprowadzić w mieście spokój i dopilnować, by prawo było przestrzegane, by dzieci białe i czarne chodziły do tej samej szkoły. Waszyngton najeżdża Arkansas. Darling, you send me. Honest you do, oh, you thrill me. I know you, you, you thrill me. Darling, you, you, you thrill me. Honest you do. At first I thought it was infatuation, but it's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. Whoa.